अज्ञानहीनस्य कूटस्थस्य कारणत्वानुपपत्तेर आत्मा ज्ञानजन्य भूतकार्यत्वम् इंद्रियादिर इति उपसंहरति। इंद्रियादिर है आत्मा ज्ञानजन्य भूतकार्यत्वम्, अज्ञानजन्य भूतकार्य है इंद्रियादि। ये केवल कूटस्थ कारण नहीं होगा अज्ञानहीन से, तो अज्ञात आत्मा है कारण तेज इति। तेजो तो भौतिकं सर्व मन्यत्र परमात्मनः स्वयं ज्योतिः प्रसंगेन तदुतं प्रागपि श्रुतौ। अतो परमात्मनः सर्वं अन्यत्र भौतिकं, तेजो भौतिकं परमात्म सर्वं परमात्मनः अन्यत्र भौतिकं, अन्यत्र भौतिकं तत् प्रागपि श्रुतो स्वयं ज्योति प्रसंगेन उक्तम्। स्वयं ज्योति प्रसंग ने प्रागभिगुतम परमात्मा से भिन्न सब भौतिक है। 41 ब्रह्मैव तेजैव इति व्यभिचारम आशंक्य। ब्रह्मैव तेज से ब्रह्म को तेज कहा, इसलिए कहा अन्यत्र परमात्मना, परमात्मा से शुरू करे अन्यत्र सब भौतिक तेज शब्द से, तेज शब्द से भौतिक है ना। किंच करुणादेर भौतिकत्व ज्योतिर्ब्राह्मणादोपि साधितम इति स्वयं ज्योति प्रसंग न भौतिक कहा। उत्तम एव स्मरयति आदित्यादीन तेजांसि तथा ध्यात्माधिभूतयोः भौतिकान्येव तानि इति प्रत्यङ्गतेभ्यो विलक्षणः। यानि आदित्यादीनि तेजांसि तथा अध्यात्माधिभूतयोः तानि भौतिकान्येव प्रत्यय इति तेभ्य विलक्षण प्रत्यय, सारे से भिन्न प्रत्यगात्मा भिन्न है इति यत् तदुक्तम इति सम्बन्ध। अच्छा भौतिकान्येव इति पूर्वं तदुक्तम, पहले पूर्व में तदुक्तम प्रागपि श्रुतौ इति तद इति यत् तत् प्रागुक्तम् अपि श्रुतौ उक्तम् तेभ्य विलक्षण प्रत्यय। सर्वस्य भौतिक उत्पलमः प्रत्यय इनसे विलक्षण है। स इत्यादि अर्थम अनुद्य हृदय इत्यादि अर्थमः। स यत्र स चाक्षुष पुरुष पर्याय वर्तते न हृदय न उसके पहले। स एता तेजमात्रा समभ्या ददानो हृदयमेव अन्वव क्रामति। यहाँ स इत्यादि समभ्यवदादन हुआ हृदयमेव अन्वव अन्वव क्रामति, इसका अर्थ कहें। स इत्यादि अर्थ मनुद्य हृदय इत्यादि अर्थ ता इति। ता एता तेजसो मात्रा समस्ताश्चाभिमुख्यतः सामस्तेनाददानः सन् यत्सद्मन्युपसर्पति। एतः तेजसमात्रः समस्तः आभिमुख्यं सामस्तेन आददानः आददान सन् हृत सद्मनि उपसर्पति, हृदय में बुद्धि में जाता है। तेजस्ता समभ्युदाना सम अभि आमभ्यादान समस्त अभिमुखेन आसमता समस्तेन तेजस कर्णाभ्यादानस्य हृदयाक्रमणस्य च पौर्वापर्यम् आशंक्य सानचा विवक्षितम् योगपद्यवः आभ्यदान ददान सानच प्रत्यय कर्ण का ग्रहण और हृदय में आक्रमण पहले कर्ण के इकट्ठी करके हृदय में बाद में जाएगा पौर्वापर्यम् आशंक्य सानचा विवक्षितम् योगपद्यवः अभ्यादान इति अभ्यादान एवाय मानव क्रामति ईश्वर नत्वा क्रम्य समादत्ते कथं तदिति वर्ण्यते अयम अभ्याददानेव ईश्वर अयम ईश्वर अभ्यादान अन्व क्रामति न तो आक्रम्य समादति आगे जा करके फिर इनको ग्रहण करता है इति न कथं तद एक से इति वर्ण्यते इति वर्ण्यते उत्तर आगे देते हैं ईश्वरतम इसको ईश्वर कहा कर्ण स्वामित्वम कर्ण के स्वामी होने से ईश्वर हुआ जीव वस्तुतः वा परमात्मत्वम इसे ईश्वर हुआ वस्तुतः आत्मना स्वात्म उपसंहार कर्णादान च युगपत न उपपद्यते स्वयं उपसंहार और कर्ण का ग्रहण नहीं होगा तेती गतिपद व्यापार दो योगपद आएगा तो दो व्यापार एक साथ नहीं हो सकता इति आख्यपति कथम तत् असमभ्यादान और आक्रमण स्वयं उपसंहार होना कर्ण को लेना एक साथ कैसे होगा वर्ण्यते करके सप्तदशक लिंग उपाधिकत्वाद आत्मन लिंग संकोच विकास आव आत्मन संकोच विकास हो जो आक्रमण है क्या लिंग का विकास हो गया तो विकास आत्मा में हो गया न स्वतः आगे अतो व्यापार द्वय भावाद न क्रम प्रातृत्या न स्वतो के आगे क्या पाठ है सतो के आगे सतो तो चाहिए पीछे काट देना सतो अतो सतो तो सतो आगे अत अवग्रह के आगे तो चाहिए पीछे न सतो तो व्यापार द्वय भाव न करुण प्राप्ति इति भण्यते तदेव वार्तिकाभ्याम प्रपंच इसके कथन करते हैं विशेष ज्ञान लाभोस्य लिंगात्मानुविधानतः यतस्तदपकर्षेण विज्ञान आत्मोपसंहृति तद्व्याप्तौ चापि संव्याप्ति रापादतलमस्तकम् स्वतस्तु व्याप्ति संहार रहितत्वात् परात्मनः यतः लिंगात्मानुविधानतः अस्य विशेष ज्ञान लाभ लिंगात्मा के अनुसार आत्मा में विशेष ज्ञान लाभ यतः तद अपकर्षण विज्ञानात् उपसारति लिंगात्मा अपकर्षण विज्ञानात् उपसार तद्व्याप्तौ च लिंगात्मा लिंग के व्याप्तौ च संव्याप्ति आत्मन संव्याप्ति आपदतल मस्तकम् स्वतस्तु व्याप्ति संहार रहितत्वा परमात्मन स्वतः व्याप्ति संहार रहितत्वाद लिंग उपाधि लिंगात्मानुविधानात् विशेष ज्ञान और लिंगात्मा का अपकर्षण विज्ञान आत्मा उपसार, लिंगात्मा व्याप्त आत्मा न व्याप्ति। अस्य जीवस्य तद अपकर्षण लिंग से अपकर्षण अपकर्षण देहात अपसर्पणेन देहात अपसर्पणेन विज्ञान आत्मा उपसारति तद्व्याप्त चापी संव्याप्ति। लिंगात्मा व्याप्त लिंग से व्याप्त सत्याम आत्मन संव्याप्ति आपात तरल मातक लिंग संकोच विकास। यहाँ केवल एक एक शब्द का अर्थ बताया, तदपकर्षण लिंग से देहात अपसर्पण ये और तद्व्याप्त का अर्थ देह लिंग से व्याप्त सत्याम। ये नहीं तो ये दो मिला कर कोई वाक्य अन्वय नहीं है, बीच में थोड़ा विराम। तद अपकर्षण का अर्थ लिंग से देहात अपसर्पण इसका अर्थ हुआ, तद्व्याप्त का अर्थ देह लिंग से व्याप्त सत्याम। अब वाक्य अन्वय जैसे हो जाए, लिंग संकोच विकास एव तदुपाधिर आत्मना स्तव, तदुपाधि बहुबरी लिंग उपाधि का आत्मा में संकोच विकास इत्यादि है तुम्हारा स्वतस्तु व्याप्ति संहार रही तत्वाद। ये तो दृष्टान्त ने साधयति सैंधवादिर सव्याप्ते पीयमाने यतोदके पानं सलवणस्यैवं लिंगात्मानुविधायिता। यथा सैंधवादी रसव्याप्ते उदके पीयमाने सलवण सेव से पान एवं लिंगात्मानुविधायिता। अस्य आत्मना लिंगात्मानुविधायी, लिंगात्मानुविधाय तो लिंगात्मा के पीछे अनुविधा नहीं, लवण मिश्रित पान जल पिया तद अनुविधायी लवण पान अनुविधायी क्या कर जल पीने के बाद लवण पिएगा ऐसा नहीं, दृष्टांत एकदम है उसे लिया था एक साथ। उपहित से लिंगानुविधायित्व भी कर्णादान हृदय प्रवेश कर्तुस्ततो भेदात् द्यर्थम व्यर्थम व्यर्थम तथा लिंगानुविधायित्व। लिंगानुविधायी उपहित में होता है किंतु कर्ण आदाना हृदय प्रवेश करता तो बिना है, तो लिंगानुविधायी करना क्या जरूरत है, कर्णादाना हृदय प्रवेश इति आशंका है। सौति शोभ्यादान से कर्तात्र लिंग योस्मीति मन्यते आक्रामद हृदय लिंग मनवक्रामतीव सह। यो अभ्यदानस्य कर्ता यो लिंगम अस्मिति मन्यते सो अभ्यदानस्य कर्ता, यो लिंगम अस्मिति मन्यते सो अभ्यदानस्य अत कर्ता, इसे लिंग अभिमानी अभ्यदान का कर्ता तो स हृदय में आक्रामत लिंगम अनवक्रामति, लिंगम हृदय में आक्रामत अनवक्रामति, लिंग हृदय में प्रवेश होने पर वो उसके साथ हो भी जाता है सो आत्मा। यह सप्तदश का लिंग आत्मनि अहम अभिमानी वो यह करता है स्वस्मिन वाक्य कर्णादान से करता है। सर्वच बहिष्करण रूपम लिंगम अंतकरण प्रविशद, बहिष्करण रूपम लिंग बहिष्करण है लिंगम अंतकरण प्रविशद उसके पीछे अनुप्रविशति तदुपाधित्वा तिलिंग उपाधि न च तस्य वस्तुतः प्रवेश आत्मना निर्व्यापार हृदय में भी अत्र हृदय शब्दार्थ कहते तथा तथा हृदय शब्देन तस्ताधीर विधीयते एवेत्यवधृतिश्चात्र स्वप्न प्राज्ञा निवृत्त है। तथा अतः हृदय शब्द न तथा धीर अभिधीयते एवैति च अवधृति एवैति अवधृति स्वप्न प्राज्ञा निवृत्त है। स्वप्न प्राज्ञा निवृत्त है हृदयमेव अनुक्रामति एवैति निर्धारण यथा अभ्यास ददान अनुक्रामति इति उभयत्रापि कर्ता उपहिते तद्वत् तथा तथा हृदय शब्द नहीं है तस्थाधि एवं कार्य करते मैं अवधित हूँ स्वप्न प्राज्ञ निवृत्ति के लिए तस्था में कैसे पते मालूम होता है तस्में तिष्ठती थी तस्था सुपी से कह होकर कथम अनेन अवधानवाचन एवं कार स्वप्न साप और व्यवचित स्वप्न प्राज्ञा निवृत्ति के लिए एवं कार दिया एवं कार दे स्वप्न प्राज्ञा की निवृत्ति कैसे व्यावृत्ति इति आशंक्य तयो स्वरूपम तवदाह विशेष विशेष कार्यवाहीभ्य स्रोतोभ्य स्वप्न भूमिग विशेषानन स्वप्यात्मा यात्वा हृदयमाश्रयम् सब विशेष कार्य भाई भी है श्रोतव्य स्वप्न भूमिगत विशेषान अनुसृप्य विशेषान अनुसृप्य हृदय आश्रय आत्मा हृदय आश्रय यात्वा जा करके आगे के साथ श्लोक है पूरी तत्प्रमुखं देहम वृत्त्या सामान्य रूपया तप्तलोहादिवद व्याप्य शेते प्राणात्मतांगत विशेष कार्यवाही श्रोतव्य स्वप्न भूमिग आत्मा विशेषान अनुसृप्य आत्मा हृदय आश्रय में आत्मा पूरी तत्व प्रमुख देहम सामान्य रूपया वृत्तिया तप्तलोहादिवद व्याप्य प्राणात्मता गतः चेते सुश्रुति काल में पहले स्वप्न काल में विशेष ग्रहण करता है तो फिर हृदय को जाकर पूरी तत्व प्रमुख मुख्य देह में व्याप्त होकर के सामान्य रूप से व्याप्त होकर के प्राणात्मता गतः तप्तलोहादिवद व्याप्य चेते पूरी तत्व हृदय वेष्टन तूरी तत्व वेष्टन तत्प्रमुख देह पूरा देह में व्याप्त होकर सामान्य रूप से एक हाँ अभिमानी जीव लेना है जीवन से चिदाभास विष्ट एक हाँ तद अभिमानी आत्मा को लेकर के आत्मा ही उपाधि को लेकर के स्वप्न सुश्रुति को यहाँ तो स्वप्न साप साप के स्वप्न तो ही पुरुष रूपादि वासना से नाड़ी विशेष वसात वासनामयान विशेषान अनुभवती स्वप्न में विशेष अनुभव करते वासना में सच स्वप्न निर्वर्तक कर्म क्षय सती अंतकरण प्राप्य प्राण शब्द तो अज्ञात ब्रह्मता गत प्राणात्मता प्राण शब्द से अज्ञात ब्रह्म तप्त लोहादु वन्यव व्याप्त होकर समस्त देहम व्याप्त होकर रहता है निर्विकल्प चिदाभासेन व्याप्य अवतिष्ठति, चिदाभासेन व्याप्य शरीर में तथा च सावासाय बुद्धे शरीरे सामान्य व्याप्ति दोनों में सुसुप्ति में सपन में द्वयस्तुल्य वासना रूपेण दृष्टा इत्यादि विशेष व्याप्ति सपने व सपन में विशेष व्याप्ति वासना रूप से दृष्टा इत्यादि सुसुप्ति वो विशेष रूप व्याप्ति नहीं केवल सामान्य व्याप्ति द्वयोर्वृत्तम् उक्त्वा स्वप्न और प्राज्ञ स्वप्न और साप मृता व्यवकार सर्व प्रकार व्याप्ति में निरसति मृत्यु में श्रुति में सामान्य व्याप्ति भी नहीं है सुश्रुति में सामान्य व्याप्ति हृदय में अन्व क्रामति सहत्रिश चाक्षुष पुरुष पर्यांग पर्यावर्त तथा विपज्ञ होती द्वैर्वृत्तम होता मृत्यु एवकार सर्व प्रकार व्याप्ति निरस्यति मृत्यु में सर्व प्रकार व्याप्ति के सब कोई व्याप्ति नहीं यह तो नहीं मृत्यु नहीं मृत्यु क्या तो चला गया ना या नहीं रहा अब किस में व्याप्त होगा देह आदि से व्याप्त नहीं होता है तो केवल लिंग उपाधि का होकर ही रहेगा अज्ञान उपाधि हाँ नाम नाम नहीं होगा हाँ तदुपहित तदुपहित तो है कर रहेगा किंतु हाँ स्थूल देह की व्याप्ति नहीं है इस नहीं तो सूक्ष्म लिंग कारण से रहेगा मान सुश्रुति में हाँ देह की व्याप्ति है सुश्रुति में वहाँ मरण समय देह ही नहीं रहा जो या तो स्थूल देह का अंश जाता है नहीं बनी वो तादात्म्य नहीं रहता उसमें वो साथ में जाएगा उसमें तादात्म्य नहीं रहता है सुश्रुति में भी स्थूल देह में तादात्म्य नहीं रहता है देह आरंभ का कुछ अंश भूत अंश जाएगा सूक्ष्म अंश साथ में तो उसमें तादात्म्य वो नहीं इसलिए उस समय स्थूल देह में आश्रित होने के पहले कोई दूसरे योनि हो तो अलग अन्य योनि जब तक नहीं हुआ तब तक बीच में कोई अनुभव भी नहीं है इस सुश्रुति में सुख अनुभव अज्ञान अनुभव वो अनुभव नहीं और यदि अन्य योनि में जाए प्रकृति में लिया हुआ कुछ योनि में गया तब उसका अनुभव होता है नहीं तो योनि में शरीर के प्राप्ति के बिना अनुभव नहीं इहत्वेवेति निःशेषा लिंगस्यास्य उपसंहृते विशेषेभ्यो विशेषेभ्यो युक्तं प्रत्यवसर्पणम् यह तो एवं लिंगस्य निःशेष अस्य लिंगस्य निःशेष उपसंहृति विशेषेभ्य अविशेषेभ्य प्रत्यय युक्तम प्रत्यवसर्प प्रत्यवसर्पण होता है विशेषेभ्य अविशेषेभ्य निःशेष उपसंहृति सबसे फिफ्टीन लिंगस्य निःशेष उपसंहारे तदुपाधिर आत्मन भी तथा संभवति त्या विशेष भी अविशेष तथा अपसर्पण विशेष भी अविशेष भी नहीं विशेष स्थान बहुवचन व्याप्ति के लिए नहीं, विशेष स्थान विषय विषय विषय के लिए कर सकते हैं। वासनामयान विशेषान अनुभवति स्वप्नस्थयी पुरुष रूपादि वासनाश्रय नाड़ी विशेष बता वासनामयान विशेषान अनुभवति, ये विशेष है अनु विषय। यहाँ सुश्रुति में नहीं इसमें दोनों लिंग से निशेष उपसारे तदुपदे आत्मने भी तथा एवकारार्थं निगमयति अवदद्रे एवकारार्थं अवदद्रेतयेति मावु स्वप्नादिवस्थिति सामान्यं वा विशेषो वा नयतोत्रावशिष्यते कार्त्स्नेन हृदय एव पिण्डिभावं व्रजत्यत। एक ही एव कर आया हृदयमेव अनुग्रामति सत्र अवदधरे अतएव अवदधरे इति ये निगमन इति महाभूत स्वप्नादिवस्थिति यतः अत्र सामान्य वा विशेष वा न अवशिष्यते, सामान्य विशेष रूप से नहीं रहता इसलिए स्वप्नादिवस्थिति महाभूत इति अवदधरे। काश्चन हृदय पिंडिभावं व्रज अतः हृदय कार्चन पिंडिभावं व्रजति संपूर्ण बुद्धि में एक हो जाता है त्रिपुन मृत्यु समय में। स्वप्न सत्यरिव मरणे भी स्थितिरात्मनो लिंग से च महाभूति यस्मा मरने श्रुति स्वप्न सत्य मरणे भी स्थितिरात्मनो लिंग से च महाभूत आत्मना लिंग से च महाभूत तिथि स्वप्न सुश्रुति में जैसे तिथि ऐसे तिथि हो या नहीं मैंने तत्श्रुति तस्मा एवं अवधृतवान इति यावत हृदय इत्यादि अर्थ उपसंति सामान्य वा विशेष वा अतः न अवशिष्यते हृदय कांस्यन पिंडी भाव स यत्र आगे परांग परिवर्तन चाक्षुषज्ञ स यत्र एष चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्तते अतारूपज्ञ भवति इसका अर्थ वृत्तानुवाद पूर्वकम तात्पर्य विधिरिति विधिराकर्षणे तावत् तेजमात्रा सयोगत अथा संवेदन विधि विधि मुमूर्षु रुच्यते यथा आकर्षणे तावत् तेजमात्राश्रय विधिगत तेजमात्राश्रय विधि कार्य आकर्षण बताया अथ मुमूर्षोर यथा असंवेदन विधिर तथा उच्यते मूर्ष असंवेदन रूप विधि कार्य आगे कहते चौवन कर्णादान प्रकार मुत्वा आकर्षण करण का ग्रहण तेजमात्रा में मुमूर्षर मृत्यु काले शब्दादि अज्ञान प्रकार असंवेदन विधि यथा तथा उच्यते तात्पर्य मुता चाक्षुष शब्दार्थम आह चाक्षुष परा पुरुष परामृतते साधारण साधारणात्मनो योऽंसो भोक्तृकर्मवशीकृत अध्यात्मं चक्षुषी रवेश चक्षुर्व्यापार सिद्धिकृते भोक्तृकर्म वशीकृत यो रवेश साधारणात्मन अंश अध्यात्मम चक्षुषी चक्षुर्व्यापार सिद्धिकृत चक्षुर्व्यापार सिद्धिकृत चक्षुषी रहता है, चक्षु में रहता है साधारणात्मन रवे यो भोक्तृकर्म वशीकृत अंश अध्यात्मम चक्षुर्व्यापार सिद्धिकृत चक्षुषी अध्यात्मम वर्तते चक्षुस्थित पचपन यो ही सर्वस्य तुल्य से रवि अध्यात्म रवि तो साधारण है साधारणात्मन रवि है जो अंश भोक्तृकर्म के अंश के अनुसार अलग अलग अध्यात्म में अंश चक्षुषी रूपादि द्विहेतु ये अनुग्रहक अंश भोक्ता कर्मा कर्म से अर्जित स चाक्षुष स सिद्धिकृत चाक्षुष का अर्थ चक्षुषी अध्यात्म चक्षुषी स्थित चक्षु व्यापार सिद्धिकृत आगे स चाक्षुष स चाक्षुष आगे आगे आगे श्लोक में है किमिति सर्वसाधारण से रवे रवे किमिति सर्वसाधारण से रवे श्रौत्रत्वादि विहाय चाक्षुषत्व मिश्यते श्रौत्रत्व नहीं वो तो इसे पहले बनाया मैं अब देखा नहीं बनाया तो श्रौत्रत्वादि विहाय चाक्षुषत्व श्रौत्रत्व चक्षुषी भाव चाक्षुष श्रोत्र श्रौत्र श्रौत्रत्वादि त्वगादिकरण जरूरत नहीं श्रौत्रत्वादि विहाय चाक्षु ये ठीक है बना आगे भी है श्रौत्रत्वादि को छोड़कर चाक्षुषत्व क्यों तत्र कर्म कर्म उपभोग सिद्ध्यर्थम परिच्छिन्न स्वचक्षुषा चाक्षुषोत विज्ञेय सामान्य आत्मा अपि भास्कर भास्कर सामान्य आत्मा अपि कर्म उपभोग सिद्ध्यर्थम स्वचक्षुषा परिच्छिन्न चाक्षुषत विज्ञेय सामान्य आत्मा भी चाक्षुष विज्ञेय भास्कर यो ही सर्वत्र तुल्य रवेर अध्यात्म चाक्षुषी नहीं नहीं साधारण आत्मा भी कर्मफल भोगार्थम भोक्तु स्वचक्षुषा स्व स्वचक्षुषा आदित्य यत परिचिद्यते स्वचक्षुषा श्लोक में स्वचक्षुषा स्वचक्षुषा आदित्य यत परिचिद्यते आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशति श्रुते अतः स चाक्षुषो ज्ञेय इति योजना ने बताया सयत्र इत्यादिर अवशिष्ट भाग से अर्थमाह अतः रूप सत्र चाक्षुष पुरुष परांग पर्यावर्त तथा रूपज्ञ सयस सयस पुरुषो यत्र तत्प्रयोग त्रिक्रिया क्षये क्षेत्रज्ञार्थान परांगेव पर्यावर्तत आत्मनि यत्र सहेश पुरुष तत्प्रयुति क्रियाक्रये तत्प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्रिया कर्म कर्म कर्म है प्रवृत्ति व्यापार का कर्म क्षय क्षेत्रज्ञ अर्थात परांग एव परिवर्तते आत्मनि परिवर्तते क्षेत्रज्ञ अर्थात परांग एव परिवर्तते क्षेत्र जीव से कर्म क्षय होने पर अभी निकलने जाएंगे, निकलने के लिए सत्तावन में आदित्यांश चक्षु अनुग्रहक देहगत सप्रयोजक भोक्तुर्कर्म क्षय प्रवृत्तिकर्म प्रवृत्ति क्रिया कर्म कर्म क्षय होने पर जीव से अलग होकर के परावर्त भोक्तुर भोग्येभ्य विमुख क्षेत्र के अर्थात पर अच्छा क्षेत्र के जीव के अर्थ विशेष भोग्येभ्य क्षेत्र के अर्थात परावय परिवर्तते स्वावैव अवैव स्वावैवी देवता रूपी यदा पर्यावर्तते यदा चक्षुष में था अवैव अंश अवैवी सूर्य तदा पर्यावर्तते आवर्तते वहाँ पर जाए तदा अरूपज्ञ भवति परांग आत्मनि सामान्य रूप आत्मा है अवैवी रूप कर्म क्षय होने पर जो अंश है क्षेत्र के अर्थात परांग है वो आत्मनि पर्यावर्तते सस्वरूप अवयविनी रवि का अंश आदित्य में तब अरूपज्ञ भवति पर्यावर्तन व्याकरोति पर्यावर्तन क्या है निरनुग्रहते वास्य पर्यावर्तन मुच्यते हृलिंग प्रसृतो योंश उपभोगार्थम अक्षणी स्वस्य कर्म क्षया दक्षिणा परांगावर्तते हृदि अस्य निरनुग्रहता एव पर्यावर्तन उच्यते पर्यावर्तन अंतर इंद्रिय में जो अनुग्रह करता था निरनुग्रहता अनुग्रह का भाव उपभोगार्थम हृलिंग प्रसृत यो अंश अक्षिणी प्रसृत हृलिंग प्रसृत यो अक्षिणी प्रसृत स्वस्य कर्म क्षयाद अक्षण हृदय परांग आवर्तते हृदय में अक्षण परांगावर्तते पर्यावर्तन निरनुग्रह कर्म क्षय हो तो निरनुग्रह हो गया हृदय में स्थित अनुग्रह का आदित्यांश से अंशी देवता आत्मा उपसंहारे भी देवता उपसंहार कर्ण से चक्षुष रूप दिए तो संभव आता चक्षुत रूप दिए तो हो सकता है भोग भक्तु सिद्ध्यति इति आशंका है हृलिंग प्रसूत अंश हृदय लिंग बुद्धि लिंग में जो अंश वो भी पर्यावर्तन हो जाता है पर्यावर्तन तो अनिर्ग्रह हृदय शब्द ने लिंग में उच्यते हृलिंग हृदय रूप जो लिंग अशैति भक्तु निर्देश हृलिंग प्रसूत अंश स्वस्य कर्म क्या भक्ता के कर्म क्षय होने पर ही वो अंश परावर्तते अक्षी शब्द तो स्थानार्थ अक्षिणी उपभोगार्थम जो अंश अक्षी में था चक्षु स्थान में था वो स्थान से परावर्तते यदा ही देवतांश चाक्षुषो देवतां आपद्यते चक्षु में देवता को प्राप्त कर तथा चक्षुरपि कर्णम स्थानाद व्यावृतम स्थानाद व्यावृतम लिंग में यही थी तो अंश यदि देवता को चल गया जो इंद्रिय भी चक्षु इंद्रिय स्थानाद व्यावृत स्थान को हट कर स्थान से हट करके लिंग में वे थी इंद्रिय भी चल जाएगा न तस्य कार्यकरणता कार्यकरणता कार्यकरणता न कार्य कार्य कार्यकरणता कार्य से करणम कार्य करना कार्य करना हाँ कार्य क्या पाठ है चक्षुरूपी करणम स्थानाद्यावृतम लिंग में अभी अथवा न तस्य कार्यकरण था कार्यकरण वो चक्षु परे था। चक्षुष रूपधि हेतु तो संभवात कर्ण चक्षुर रूप हेतु हो जाए तो कार्य करना भी नहीं है, जब कर्ण नहीं कार्य से करना कार्य करण था नहीं, हाँ कार्य करण था कार्य हाँ तो रूप ज्ञान करणता नहीं उसमें करणता वो कार्य कार्य रूप ज्ञान करणता उसमें नहीं, चक्षु में कार्य करणता ही देना चक्षु रूप ज्ञान कहे तो हो जाए, रूप ज्ञान करणता नहीं। कर्ण भी स्थान चढ़ गया तो कर्ण चक्षु देवता के बिना नहीं है, चक्षुरपि कर्णम स्थानाद व्यावृतम लिंगम एव एति लिंगम एव एति अतो न तस्य तस्य चक्षुष कार्यकरणता न सयत्र इत्यादि अर्थम उपसंहति सयत्र इत्यादि अर्थ अतरूप क्यों होती चाक्षुष इति चाक्षुषे पुरुषे तस्मिन् नावृत्ते कर्मण क्षयात् देवता देवता मेति लिंगे क्यंकरणं तथा कर्मण क्षयाद तस्मिन् चाक्षुषे पुरुषे आवृते देवता देवता मेति चक्षु अंश में देवता अवयव रूप देवताम एति गच्छति तथा कर्णम लिंगे क्यम ऐति कर्ण में लिंग के साथ एक हो जाता है चक्षु इंद्रिय अथ अरूपज्ञ भवति इत्यस्य अर्थमः अतएवं सत्यरूपज्ञो देवता कर्णच्युते आत्मैवम आत्मैवम उक्तानुक्तेषु योज्यं प्राणेश्वस्य सतः अथ देवता कर्णच्युते आत्मा एवं सत्य अरूपज्ञो भवति आत्मा जीवात्मा देवता कर्णच्युते एवं सति अरूपज्ञो भवति एवं उक्तानुक्तेषु प्राणेषु अशेषता योज्यम जैसे यहाँ चक्षु के लिए बता दिया मैं जान्य इंद्रिय में इसी प्रकार समझ लेना है। अथ शब्द से तदा पर्यायस्य अथ कहता तदा एवं सति तदा पर्यायस्य व्याख्यानम एवं सति अथ कहता तदा एवं सति का अथ कहता तदा तदंत एवं सति जब अपने स्थान निरनुग्रह हो जाता है तब तो देवता कर्णच्युते अरूपज्ञ होता है। देवतांशस्य देवताइक्यम देवता देवता मेति प्रथम देवतांश देवता को कर्णस्य लिंगैक्यम इतेवं तेते सति एवं सति का अर्थ हुआ देवता च्युतिर अनुग्राहक निवृत्ति पहले कहा था देवता छोड़ दे अनुग्राहकता निवृत्ति कर्णच्युते स्थानभ्रंश स्थान को छोड़ देना मुमूर्षोर मरण काले रूपावेदन प्रकार प्रदर्श्य रूप का आवेदन गंधादि वेदना अभाव प्रकार अति दिशति अरूपज्ञ होते गंधादि ग्रहण नहीं करता है शब्द ग्रहण नहीं करता है सब समझ लेना एवं उत्तानुक्तेषु प्राणिषु अशेषतः योज्यम चक्षुषी उक्तम अवेदन उपयोगी सर्वम घ्राणाद्यस्य अपि द्रष्टव्यमिति यावत् इतस्य मृत्तिकाले युक्तम आत्मनो विषया ज्ञानमिति विशेष ज्ञान चेतनावदिति चेतनावदधिष्ठानात् कर्णादिर्जडात्मनः प्रवृत्तिर्नियता दृष्टा लोके तु न विपर्यये चेतनावदिष्ठानात् कर्णादिर्जडात्मनः जड़ात्मना कर्णादि प्रभृति चेतनावद अधिष्ठानात् नियताधिष्ठा लोके अतो न विपरे। जड़ात्मकरण है उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी? चेतनावद अधिष्ठान चेतन में आश्रित होने पर होगा, ये नियताधिष्ठा है अतो न विपरे। और जो चेतनावद अधिष्ठान नहीं हुआ चेतन तो ये प्रवृत्ति नहीं होगी। बस लोक ही चेतनावता पुरुष है ना अधिष्ठानाद अचेतन सकटादि गमनादि प्रवृत्ति होती है नियताधिष्ठा तदनिधिष्ठित चेतना चेतना आश्रित नहीं हो तो अचेतने सकटादो न कदाचित भी प्रवृत्ति अतः अस्यापि संघातस्य तदधिष्ठितस्यैव प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठिता विमता प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान पूर्विका देहा इंद्रिय में प्रवृत्ति अचेतन प्रवृत्तिवाद रथादि प्रवृत्तिवत इति अनुमानस्य यह प्राणेन प्राणीति इत्यत्र दर्शितत्वात् प्राणेन प्राणीति इति तौ तथा च मरण काले चेतनस्य अधिष्ठातृत्वाभावात् कार्यकारिणयोर् प्रवृत्ति कार्यकरण अप्रवृत्तेर् युक्तमात्मन विषय अभिधान विषय ज्ञान नहीं एकी भवति इत्यादि आका आगे मंत्र एकी भवति ये हो गया पूर्व का आगे एकी भवति न पश्चित इत्यादि एकी भवति इत्यादेर आकांक्षा पूर्वक तात्पर्य मह अरूपज्ञत हेतु का इत्यासंख्योत्तर वच लोक प्रसिद्धिमाचष्ट एकी इत्यादि मुमूर्षति अरूपज्ञत हेतु कह इति आशंक्य उत्तरम वच मुमूर्षति लोक प्रसिद्धि एकी एकी इत्यादि आचष्टि लोक प्रसिद्धि में आचष्टि एकी भवति इत्यादि मुमूर्षति पुरुषे क्षत्रियंत करके सनंत के बाद क्षत्रियंत करके सत्यमंत मुमूर्षति पुरुषे देवताकरण चित्तिरेव अरूपज्ञत हेतु इत्यत्र लोक प्रसिद्धि एकी भवति इत्यादि वाक्य मह एकी भवति इत्यादि लोक प्रसिद्धि न प्रसिद्धि आहु तयोध्ययन एकी भवति इत्यस्य अर्थ मह एकी भवति सावित्र सावित्रांशस्तते वच लिंगांशश्चाक्षुषो व्यूढो लिंगैकं प्रतिपद्यते सावित्रांशः सावित्रः एकी भवति तथैव लिंगांश चाक्षुष लिंगैकं चाक्षुष व्यूढः लिंगांशः लिंगिकं प्रतिपाद्यते सावित्रांशः एकी सावित्रः सावित्रांश एकी भवति सावित्र तेज सावित्र सावित्र तो सवितु अयमित सावित्र सावित्र हो गया और सावित्रांश सावित्रांश सावित्रांश है ना अंश किसी सवित्रांश सवित्री अंश तो सभी सवित्रांश होगा सावित्र सावित्र उसमें सवित्रांश है मूल में पाठ सवित्रांश नहीं नहीं सवित्र कैसे बनेगा ट्रन सवर धातु और ट्रन करेंगे स्वयं धातु से तो गुण हो गुणा नहीं ट्रन करे तो गुण तो हो जाएगा नहीं होगा सो धातु को स्टन करें तो भी सुख गुण प्राप्त है। सुगंध धातु से स्टर्न करेंगे तो सुख गुण प्राप्त है। सावड़ धातु आते तो क्या क्या दें? इत्र सु धातु से नहीं, ईट नहीं हो, इतना तो गुण प्राप्त है नहीं सुगो सवित्र इत्रन इत्रन प्रत्यय इत्र स्ट्रन नहीं। हाँ क्या सूत्र है मेरा तो हाँ सर्वधातु इतना निश्चय है क्या? देखो सवित्र देखो इतर है ना। हाँ उसमें आया लघु में सूत्र है। हाँ अति हाँ अर्थ आगे क्या? हाँ लूदो सो ठीक है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा मालूम होकर होता है तो उसे हाँ तो सवित्र बन जाएगा। इतना होने पर फिर सवित्र से अंश सवित्रांश सवित्रांश सावित्र सावित्र अयमित सावित्र तथेव से एक ही भवती तथेव से लिंगांश चाक्षुष गुण चक्षु में जो स्थित है लिंग एक प्रतिपद्यते व्यूढ़त्व आदित्य अनुग्राहत्व न चक्षुस्थान अवचिन्नत्व व्यूढ़ एक स्तर में स्थित है आदित्य आदित्य अनुग्राह्यत्व न आदित्य के द्वारा अनुग्राह्य होकर के चक्षु स्थान में करना अवश्य है न पश्यति इत्यस्य अर्थम् आह ओम।